แต่ถ้าสำหรับคนไม่มีบุญการได้พบเห็นพระรูปของพระองค์ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาต่อไปการได้ฟังเสียงของพระองค์ก็ชื่อว่าเป็นบุญวาสนาต่อไปเนี่ยนะหมายก็ว่าเห็นด้วยศรัทธาฟังด้วยศรัทธาหรือว่าระลึกทรงจำพระธรรมคำสอนต่างๆของพระองค์ด้วยศรัทธาเนี่ยนะการที่เขาระลึกทรงจำพระธรรมคำสอนต่างๆด้วยศรัทธาสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละจะเป็นบุญวาสนาต่อไปในอนาคตเพราะผู้ที่เงี่ยโสดลงฟังใฝ่ที่จะรู้ใฝ่ที่จะรู้ก็คือใฝ่ที่จะเจริญปัญญาถ้าใฝ่ที่จะรู้ก็แปลว่าใฝ่ที่จะมีสัมมาทิฏฐิใฝ่ที่จะคิดตามก็แปลว่าใฝ่ที่จะมีสัมมาสังกัปปะใฝ่ที่จะพูดตามน้อมไปเพื่อจะพูดตามก็แปลว่ามีสัมมาวาจาพร้อมที่จะทำตามเขาก็เป็นผู้ที่มีสัมมากัมมันตะทั้งทำตามผู้ตามแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่ต่อไปได้อันนั้นก็เป็นสัมมาอาชีวะเขาทำด้วยความไม่เกียจคร้านเลยแสดงว่าเขาฝักฝ่ายในเรื่องความเพียรเขาทำแบบเขาเอาใจใส่เนี่ยนะไม่เผลอเรอไม่ประมาทไม่ลุ่มหลงอันนี้ก็เขามีสติเนี่ยนะแล้วทำด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งมั่นนะมีปณิธานที่ชัดเจนแล้วก็แน่วแน่นะไม่แตกกระซ่านซ่านเซนอุปนิสัยเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ของเขาเนี่ยนะเพราะการเจริญตามการใฝ่ที่จะรู้ตามเห็นตามคิดตามผู้ตามเนี่ยนะก็สามารถทำให้ตรัสรู้ตามเรียกว่าผู้อนุพุทธะเนี่ยนะพุทธะแปลว่าการตรัสรู้อนุพุทธะก็คือพวกตรัสรู้ตามเพราะใฝ่ที่จะรู้ตามใฝ่ที่จะเห็นตามเพราะคนที่ฟังธรรมศึกษาพระธรรมนั้นนะต้องใส่ใจอยู่เสมอว่าเราจะรู้ตามได้อย่างไรเราจะเห็นตามได้อย่างไรเราจะพิจารณาตามนั้นได้อย่างไรและที่สำคัญก็คือเราต้องปลูกฝังทัศนคติว่านั่นเป็นคุณธรรมที่นำออกจากทุกข์ความรู้ความเห็นเหล่านี้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นที่ถูกต้องนั้นบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานมันเจริญสัมมาทิฏฐิเจริญความรู้ความเข้าใจเหล่านี้อาศัยวิเวกอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละน้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานมันต้นทุนคือสัมมาทิฏฐิน้อมไปเพื่อบรรลุผลคือสามัญญผลทั้งหลายมันการเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนี่แหละเรียกว่าประพฤติสมณธรรมนะประพฤติสมณธรรมเรียกว่าธรรมที่สงบพันสิกขาสามอริยมรรคมีองค์แปดเรียกว่าสมณธรรมธรรมเครื่องสงบสงบอะไรสัมมาทิฏฐิสงบมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสงบมิจฉาสังกัปปะสัมมาวาจาสงบมิจฉาวาจาสัมมากัมมันตะสงบมิจฉากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาอาชีวะสงบมิจฉาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาวายามะสงบมิจฉาวายามะสัมมาสติสงบมิจฉาสติสัมมาสมาธิสงบมิจฉาสมาธิหรือสงบความฟุ้งซ่านเนี่ยนะสงบความฟุ้งซ่านมันพวกกุศลคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะชื่อว่าเป็นคุณธรรมที่น้อมไปเพื่อความสงบจากราคะโทสะและโมหะเป็นคุณธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความฟุ้งซ่านเป็นคุณธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเดือดร้อนความเร่าร้อนนั้นคุณธรรมเหล่านี้ที่บุคคลตั้งไว้นะตั้งไว้เพื่อให้ตั้งเอาไว้นี่แหละเรียกว่าอาวัชนะตั้งเอาไว้ในใจเนี่ยนะทรงเอาไว้ในใจน้อมไปเพื่อให้คุณธรรมเหล่านี้เติบโตยิ่งขึ้นเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้ตามที่พระองค์นะเพราะเราก็สามารถที่จะรู้ตามเห็นตามเพราะมีจิตใจที่ฝักใฝ่น้อมไปเพื่อรู้ตามน้อมไปเพื่อเห็นตามการที่มีจิตใจอัธยาศัยฝักใฝ่เพื่อรู้ตามเห็นตามถึงจะช้าแต่ก็ตรัสรู้ตามเพราะอะไรเพราะตั้งไว้ตามแล้วแต่ถ้าตั้งไว้ผิดเนี่ยนะถึงจะรีบเร่งขนาดไหนมันก็ผิดอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ตามเขาบอกว่าเอ้ามันก็สามารถตรัสรู้เองได้สิเพราะเป็นพระปัจเจกเป็นต้นพระปัจเจกก็ตรัสรู้ในสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะการเห็นอริยสัจก็ต้องเห็นปีละนะเห็นสันตาปะวิปริณามะเห็นสังคตะเห็นอายุหณะนิธานะปริโพธะสังโยคะเห็นนิสรณะอมตะเนี่ยนะเห็นธรรมะที่เป็นวิเวกเห็นธรรมะที่ประณีตเนี่ยนะมัน ข้อปฏิบัติมันข้ออันเดียวกันก็คือข้อปฏิบัติที่เป็นนิยานิกะนำออกจากทุกข้อปฏิบัติที่เป็นทัศนะคือเห็นและคนนั้นจะต้องมีเหตุเนี่ยนะเหตุเป็นเครื่องตรัสรู้พระนิพพานแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รวบรวมคุณธรรมเนี่ยมากมายจึงจะเกิดการตรัสรู้เพราะคนที่ไม่มีคุณธรรมตรัสรู้ธรรมคืออริยมรรคไม่ได้หรอกเนี่ยนะหรือตรัสรู้พระนิพพานไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะถ้าเราตั้งจิตไว้เพื่อศึกษาตามเพื่อรู้ตามเพื่อเห็นตามคุณธรรมทั้งหลายก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปไอการเพิ่มพูนคุณธรรมเท่าใดแปลว่าเราก็ใกล้ความดับทุกข์เท่านั้นเราก็ใกล้ต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเพราะคนที่เจริญกุศลธรรมทั้งหลายจึงไม่สันโดษในการให้กุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่สันโดษในกุศลจิตที่เกิดขึ้นเลยพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษนั้นสอนให้สันโดษในมหาภูตรูปสอนให้สันโดษในสีเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทั้งหลายเรียกว่าจะทำให้มันรกโลกว่างั้นนะแต่ว่าสำหรับคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยพระองค์มีแต่สอนให้เจริญให้ภาคเพียรเพราะคุณธรรมทั้งหลายนำออกจากทุกข์บุคคลเหล่าใดเกาะอยู่ในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นก็หมกมุ่นอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายไม่พ้นจากทุกข์หรอกส่วนบุคคลที่เกาะอยู่กับศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคุณธรรมเหล่านี้มันเจริญไปยังไงก็เป็นคุณธรรมที่นำเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่แล้วพันถ้าเกาะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เท่ากับว่าบุคคลนั้นเกาะต่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้ถ้าเจริญถูกต้องตามคำสอนน้อมไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวเนี่ยนะมันสำคัญที่สุดก็คือเราน้อมใจที่นะน้อมใจไปหาพระพุทธเจ้าขนาดไหนน้อมใจไปหาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแค่ไหนแล้วก็ฝักใฝ่ที่จะเป็นพระอริยเจ้าจริงหรือไม่เนี่ยนะถ้าเรามีความฝักใฝ่จริงแล้วความจริงเหล่านั้นเราคิดว่าเรามั่นใจว่าทำได้ไหมสะดวกใจที่จะเจริญสะดวกใจที่จะทำตามนั้นจริงไหมหรือว่ายอมสู้อดสู้ทนยอมเจริญต่อไปมันถ้าเจริญด้วยความสะดวกใจด้วยความสบายใจพวกนี้ก็เป็นประเภทสุขขาปฏิปทาแต่ถ้าเจริญแม้มันมีเรื่องอุปสรรคเยอะเหลือเกินเนี่ยนะมีเรื่องลำบากใจเนืองๆพวกนี้ก็เป็นทุกขาปฏิปทาแล้วแต่ว่าถ้าบุญมากปัญญาเยอะก็ตรัสรู้เร็วถ้าบุญน้อยปัญญาน้อยพวกนี้ก็ตรัสรู้ช้ามันบางพวกปฏิบัติสบายบางพวกตรัสรู้เร็วบางพวกตรัสรู้ช้ากลุ่มที่ปฏิบัติลำบากบางพวกตรัสรู้เร็วบางพวกตรัสรู้ช้าก็สุดแท้แต่บุญวาสนาที่สั่งสมมาแต่บางคนก็บอกโอ้แล้วแต่โยนให้ของเก่าเรารู้ได้ยังไงว่าของเก่าเราทำมาดีหรือไม่ดีนะถามว่าตรวจสอบได้อย่างไรว่าเรามีบุญเก่ามาดีหรือไม่ดีรู้ได้ยังไงบอกไม่ยากก็ดูที่ความตั้งใจใหม่ๆถ้าตั้งใจใหม่ๆแรงแสดงว่าของเก่าสั่งสมมาดีถ้าใหม่ๆนี่เฉยเหลือเกินเนี่ยนะแฉะเฉมไปวันๆหนึ่งก็แสดงว่าของเก่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะมันก็สมควรแต่ถ้าของเก่ามาดีของใหม่ๆมันก็จะแรงขึ้นเนี่ยนะเพราะคุณธรรมทั้งหลายก็เติบโตขึ้นไอ้คุณธรรมที่เติบโตขึ้นเรียกว่าภาวนาแต่ถ้าหากว่าแม้เฉยเหลือเกินวันๆหนึ่งแล้วก็โยนให้แต่บุญเก่าวาสนาเก่าไอ้คนนั้นไม่มีหรอกเชื่อถ้าพูดอย่างนี้บ่อยๆแปลว่าไม่มีของเก่าแต่ถ้าคนที่เพียรอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าของเก่ามีมากเขาสั่งสมไม่ดีมากเขาจึงขวนขวายเขาจึงภาคเพียรอุตสาหะเขาจึงพยายามเนี่ยนะจึงพยายามขณะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบุญเก่ามากเนี่ยพระองค์แบบปล่อยชีวิตไหมบอกเดี๋ยวเราก็คงตรัสรู้นะเราก็รออยู่ที่วังไปเรื่อยๆเพราะเราสั่งสมบุญไว้เยอะแล้วเนี่ยเราก็ตรัสรู้แล้วเดี๋ยวเราก็ตรัสรู้แล้วเพราะเรามีของเก่าเยอะมีบุญเก่าสั่งสมไว้เยอะตรงกันข้ามคนที่มีบุญเก่ามากเท่าไหร่ยิ่งไม่ประมาทนะสังเกตดูว่าบุญเรามากหรือบุญเราน้อยก็ดูว่าขยันมากหรือเปล่ามีศรัทธามากแปลว่าของเก่ามาเยอะนะถ้ามีความเพียรมากก็แสดงว่าของเก่ามาเยอะบุญเก่านี่ทำมามากมีปุพเพกตปุญญาตามามากถ้ามีสติสัมปชัญญะมากมีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นดีแสดงว่ากลุ่มเหล่านี้ทำมาเยอะและคนที่ทำไม่น้อยล่ะถ้าไม่ตั้งตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะเพราะว่าขณะนี้มันจะเป็นอดีตของต่อข้างหน้าแล้วนะเวลานี้วินาทีนี้จะเป็นอดีตของนาทีข้างหน้าจะเป็นอดีตของชั่วโมงข้างหน้าเป็นอดีตของวันข้างหน้าเดือนข้างหน้าปีข้างหน้าชาติหน้าต่อๆไปมันตรงนี้แหละมันจะเป็นปุพเพกตปุญญาตาหรือไม่เนี่ยนะก็อยู่ที่ขณะนี้ชีวิตขณะนี้กุศลจิตทำขึ้นได้ไหมเจริญขึ้นได้ไหมทำศรัทธาให้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยในขณะนี้ได้ไหม ทำความเพียรตั้งใจที่จะเจริญตามคำสอนเนี่ยมากไหมระลึกถึงคำสอนใส่ใจคำสอนแค่ไหนฟุ้งซ่านมากไหมเนี่ยนะแล้วเข้าใจคำสอนว่าอย่างไรเป็นต้นอันนี้มันจะเป็นของเก่าของต่อไปเพราะโลกเนี่ยนะโลกความเป็นไปของโลกคือชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยมันก็มีเป็นอดีตไหลอดีตไหลมาสู่ปัจจุบันแล้วปัจจุบันก็จะไหลไปสู่อนาคตคนที่มีบุญเก่ามามากแสดงว่าอดีตสั่งสมมาเยอะเนี่ยนะอดีตสั่งสมไว้เยอะเพราะปัจจุบันจึงมีเรี่ยวมีแรงมีพลังมีศรัทธามีวิริยะมีปัญญาแต่ถ้าหากว่าแหมของเก่ามันน้อยทำไมมันไม่ฉลาดเป็นต้นเลยก็แสดงว่านี่แหละเป็นเวลาที่จะเพาะปลูกสติปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็มาคอยวัดดูอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าชาติหน้าหลาย10ชาติข้างหน้ากับข้างหน้าหลายแสนกับข้างหน้าเป็นต้นต่อไปมันก็ฉลาดขึ้นไปเองแหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตแต่ละขณะจิตเนี่ยนะอย่าประมาทชีวิตแต่ละทวารตาก็อย่าประมาทเนี่ยนะทวารหูก็อย่าประมาททวารจมูกทวารลิ้นทวารกายแล้วก็ทวารนึกคิดทั้งหลายเราก็จะได้ประมาทเพราะบุญกับบาปมันก็ไหลมาตามทวารเหล่านี้เพราะคนที่สามารถสังวรเนี่ยนะเกียรติการบาปออกไปจากทวารต่างๆได้สามารถสร้างสถิติที่เป็นบุญขึ้นในใจได้มากยิ่งขึ้นเท่าใดอันนั้นก็เป็นอะไรเป็นการสั่งสมบุญขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะบุญก็จะเจริญโดยอาการอย่างนี้ถ้าบุญเจริญไม่ต้องห่วงว่าเพราะบุญเจริญเท่าใดก็ละบาปได้เท่านั้นถ้าบุญไม่เจริญขึ้นเลยเนี่ยเครื่องเช็คเนี่ยนะเครื่องตรวจสอบว่าเราเนี่ยละได้เท่าไหร่สังเกตดูว่าเราเจริญได้เท่าไหร่เราเจริญได้เท่าไหร่ก็ดูว่าเราละอะไรได้บ้างวิธีสังเกตเนี่ยนะเราเจริญมากก็แปลว่าเราละได้เยอะถ้าละอะไรไม่ได้เลยแปลว่าเราไม่ได้เจริญอะไรเลยมันก็มีอยู่อย่างนี้เพราะสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันศรัทธากับความไม่มีศรัทธาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันวิริยะกับความเกียจคร้านเป็นปฏิปักษ์ต่อกันสติกับความประมาทเป็นปฏิปักษ์ต่อกันความฟุ้งซ่านกับสมาธิก็เป็นศัตรูกันปัญญากับความโง่เขลาวิชชากับอวิชชาเป็นศัตรูกันถ้าห่างบาปแสดงว่าใกล้บุญถ้าห่างบุญก็แปลว่าเกลือกลั้วอยู่กับบาปบางคนก็บอกสลัวเขาว่างั้นจะว่าบุญก็ไม่ใช่จะว่าบาปก็ไม่ใช่มันสลัวอึมครึมเมฆหมอกมันบังเหลือเกินก็แปลว่าค่อนข้างไปทางบาปว่างั้นนะถ้าเป็นบุญก็เป็นบุญประเภทบุญอะไรนะบุญรอวันเสื่อมบุญกำลังเสื่อมเนี่ยนะบุญที่กำลังเสื่อมถ้าบุญที่กำลังเสื่อมจะไปยังไงเนาะเนี่ยนะแต่ยังไงก็ช่างเถอะตามันจะเสื่อมแต่บุญก็อย่าเสื่อมก็แล้วกันบางคนอ้าวบุญก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยถ้าบุญเสื่อมนะเมื่อตกนรกนั่นแหละนะถ้าบุญเสื่อมแปลว่าอะไรแปลว่าบาปเจริญนะถ้าศรัทธาลดลงศรัทธามันก็ไม่เที่ยงนะแต่ถ้ามันเกิดน้อยอะไรนะแก้แหวนเงินทองมันก็ไม่เที่ยงแหละแต่ถ้ามันไม่มีรายได้เลยก็แปลว่าอะไรมันไม่มีเงินก้อนไหนมันเที่ยงหรอกมันก็ได้มาใช้ไปอย่างนั้นแหละแต่มีแต่จ่ายไม่มีเข้าอะไรจะเกิดขึ้นศรัทธาก็เหมือนกันซึ่งเป็นอริยทรัพย์เราจะเปิดทวารตายังไงให้ศรัทธาเนี่ยเราเห็นยังไงให้อริยทรัพย์มันเจริญเนี่ยนะเห็นยังไงดูอะไรให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเจริญขึ้นจะฟังอะไรให้มันเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเพิ่มยิ่งขึ้นเรียนอะไรฟังอะไรดูอะไรจึงจะเจริญด้วยสุตะจากะและปัญญาเนี่ยนะมันถ้าถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสาระเนี่ยนะถือสิ่งเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเพื่อความสงบระงับดับชราและมรณะเนี่ยนะก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าการศึกษาการเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติก็เพื่อดับชราและมรณะเพราะพระพุทธเจ้านี้พระองค์ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับชรามรณะเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็บอกวิธีการเจริญดังที่กล่าวไปแล้วเจริญศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับชรามรณะพระองค์ก็บอกสอนแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อดับการเกิดเนี่ยนะดับชาติพระองค์ก็บอกสอนศรัทธาเป็นต้นเพื่อดับอะไรดับภพเนี่ยนะดับกรรมภพแล้วก็ดับอุปาติภพพระองค์ก็บอกสอนวิธีเจริญศรัทธาทำยังไงทำลายกายสัญเจตนาได้เนี่ยนะทำยังไงตัดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมออกไปทำกรรมที่เคยมีมาแล้วในอดีตทั้งมวลให้กลายเป็นกิริยาเนี่ยนะทำยังไงทำให้กรรมเนี่ยหมดสภาพให้กรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นชนะกกรรมนำเกิดได้ทำให้กรรมเหล่านั้นไม่สามารถมาเป็นอุปปีละกกรรมอุปธรรมภกกรรมหรืออุปคาตกรรมก็เข้าไปตัดกรรมเพราะกรรมนี้มันให้ผลเป็นชาติให้ผลเป็นภพให้ผลเป็นชาติให้ผลเป็นชรามรณะ มันปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะพระองค์ก็บอกวิธีสอบอกแนะนำคำสอนที่เพื่อดับชาติชราและมรณะเนี่ยนะมันดับกรรมแล้วถามว่ากรรมเนี่ยทำไมกรรมมันจึงให้ผลก็มาจากตัณหาและอุปาทานแล้วต้องมีคุณธรรมอะไรจึงจะดับตัณหาได้ตัณหาเปรียบเหมือนความหิวแล้วเราจะบริโภคอะไรให้หายหิวให้ดับสนิทได้ตัณหาเป็นสิ่งที่ยิ่งบริโภคยิ่งหิวยิ่งบริโภคยิ่งกระหายยิ่งเพิ่มยิ่งกระหายไม่เชื่อลองไปดื่มน้ำทะเลดูว่างั้นน่ะนะดื่มไปดื่มให้มันอิ่มเต็มที่แป๊บเดียวก็ยิ่งดื่มยิ่งหิวยิ่งดื่มยิ่งกระหายดื่มเท่าไหร่ดื่มให้หมดทะเลก็ไม่ได้ลดความกระหายไอ้ปลามันกรองเป็นน้ำจืดได้ไงเนาะหมอมันกรองได้ใช่ไหมนะดูว่าปลามันกรองเป็นน้ำจืดมันจึงดื่มได้นะแสดงว่ามันต้องกรองได้เลยว่างั้นน่ะถ้ามันดื่มแต่เกลือเข้าไปอย่างเดียวมันก็จะเป็นปลาอะไรนะปลาอบเกลือปลาแช่เค็มนะแต่แสดงว่ามันไม่ได้ดื่มน้ำเค็มหรอกมันจึงไม่ได้เป็นปลาแช่เค็มจริงๆนะ